قل انی اخاف فرما دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر بالفرض نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے ان عصیتوں پر اشکال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں اور عصیان کی نسبت آپ کی طرف محال ہے، جبکہ جہاں ان عصیتوں ربی اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، جہاں نافرمانی اور عصیان کی نسبت آپ کی طرف کی گئی، اس کے دو جواب دیے بزرگوں نے۔ ایک جواب یہ دیا آپ کے ان کے اوپر لکھا ہے بالفرض، یعنی یہ تعلیق بالمحال ہے، ان عصیت و ربی عذاب یوم عظیم اگر انی اخاف ان عصیت و اگر نافرمانی کروں، لیکن یہ تعلیق ایسی ہے جس کا رکوع نہیں۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ یہ تعلیق للتعریض ہے، تعریض کے لیے یا دوسروں کو ڈرانا مقصود ہے، جو بھی نافرمانی کرے گا وہ عذاب یوم عظیم میں گرفتار ہوگا۔ اللہ قیادہ دعویٰ ثانیت قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کی اعبد و میں عبادت کرتا ہوں، مخلص اللہ دینی جس طور پہ کہ خالص کرنے والا ہوں، لہو اس اللہ کے لیے دینی عبادت اپنی، جہاں پر اعبد و اللہ اعبد و یہ توحید پھر عبادت ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور مخلصاً یہ پھر آ گیا صدق نیت اور تردید شرک اصغر یا تردید ریاکاری، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، بس تم عبادت کرو جو چاہو من دونہ اس اللہ کے سوا، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، بس تم عبادت کرو ما شئتم جس چیز کی چاہتے ہو تم، من دونہ اس اللہ کے سوا۔ قل ان الخاسرین، وہ جو بریلوی حکیم الامت تھا اس نے کہا وادعوا شہداءکم، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ غیر کی پکار کا حکم دے کر غیر کی پکار جائز ہو گئی، جہاں اس بے وقوف سے پوچھو فاعبدوا ما شئتم من دونہ، جہاں پر غیر کی عبادت کو حکم دیا جا رہا ہے فاعبدوا عبادت کرو ما شئتم جن چیزوں کی تم چاہتے ہو من دونہ سوائے اللہ کے، تو وہاں پر بھی امر تعجیز اور جہاں پر بھی امر تحدید، دونوں امروں کا فرق، امر تحدید ہے یہ دھمکی والی چیز ہے، جس طرح کچھ طالب علم نہیں پڑھ رہے تھے، استاد کہتا ہے کہ تم گپے لگا لو پھر دیکھا جائے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم گپی لگاتے رہو، مطلب کیا ہے ڈرانا اور دھمکانا، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اس میں بھی غیر اللہ کی عبادت کی اجازت دینا مقصود نہیں، بلکہ دھمکی اور ڈرانا مقصود ہے۔ آگے آگے قل ان الخاسرین، فرما دیجیے کہ بے شک خاسر لوگ پورا نقصان اٹھانے والے، الذین وہ ہیں، خسروا انفسہم جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم اور اپنے آل کو، جہاں اہلیہم کا معنی ہے اتباعہم، اہلیہم اتباعہم ان کے جو اتباع ہیں, اور الذین یضلونہم جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں, اور گمراہ کیا یعنی کیا مطلب ہوگا, الذین خسروا انفسہم پیر مولوی حضرات واہلیہم ان کے تابع مقتدی اور سامعین مرید جنہوں نے ان کی تقریروں کی وجہ سے گمراہی کی, یوم القیامہ دن قیامت کے, الا ذالک خبردار یہ خسارہ قیامت والا, هو الخسران المبین یہی ہے وہ الخسران المبین خسارہ بالکل واضح جس کے بعد نجات نہیں ہوگی, نجات کی امید بھی نہیں ہوگی, بہت بڑا واضح خسارہ, لہم بھی لہم من فوقہم بس سے ان کے اوپر سے ظلل بادل سائے ہوں گے, من النار آگ کے, ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے سے ظلل سائے ہوں گے, مطلب ہے کہ وہ آگ کے لمبوں اور آگ کے شعلے ان کے اوپر نیچے چھائے ہوئے ہوں گے اور وہ انہی کے سائے میں ہوں گے, ذالک کی عذاب یخوف ڈراتا ہے اللہ پاک بھی اس عذاب کے ساتھ عبادہ اپنے بندوں کو, یا عباد اے میرے بندے فتقون ڈر جاؤ ہر وقت ڈرو, فتقون بھی ہر وقت ڈرو مجھ سے اور نافرمانی سے بچ جاؤ, والذین بشارت ہے والذین اور وہ لوگ اجتانا بالطاغوت جو بچ گئے طاغوت سے, طاغوت این یعبدوہا یہ اب طاغوت مبدل من ہو ہے اور ان این یعبدوہا اس سے بدل ہے اور معنی یہ ہے کہ اجتانا بو جو بچ گئے اب طاغوت, طاغوت سے یعنی اس بات سے کہ اس کی عبادت کریں, جو بچ گئے طاغوت سے یعنی اس بات سے کہ اس کی عبادت کریں, فَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ اور یہ فور انابو اس اجتناب کی تفسیر ہے, وہ کیسے بچے اس کی عبادت سے یعنی رجوع کیا انہوں نے طرف اللہ کے, لہم البشرا بعد سے ان کے البشرا خوشخبری ہوگی, وقت موت کے وبشر عباد بس خوشخبری سنا دے میرے بندوں کو جو اجتانہ بالطاغوت, یہ طاغوت کیا ہے, بغجان سے مبالغہ ہے, بغجان سے طاغوت رحموت اور مبالغہ ہے جو سرکشی میں حد سے بڑا ہو, اور اس کا استعمال دو طرح ہوتا ہے, طاغوت یہ مفعول کے معنی میں بھی اور فاعل کے معنی میں بھی, طاغوت اگر فاعل کے معنی میں ہو تو فاعلون طاغوت تو اس کا معنی ہوتا ہے شیطان, فاعل کے معنی میں بڑا گمراہ کرنے والا یہ, اور اگر طاغوت مفعول کے معنی میں ہو اس کا معنی ہوتا ہے کل ما عبد من دون اللہ, کل ما عبد من دون اللہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی گئی من دون اللہ اللہ کے سوا, چاہے ہاں جہاں پر بلغہ میں ایک عبارت ہے جس پر بریلوی بڑا بکواس کرتے ہیں, بلغہ میں حضرت مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی بلغہ الحیران اس میں یہ عبارت ہے, حضرت فرماتے ہیں طاغوت کے دو معنی ہیں, طاغوت کا معنی شیطان اور یہ علیحدہ لکھ کر پھر کہتے ہیں کہ طاغوت ما کلو ما عبد من دون اللہ کا اگر مانا کیا جائے, سمجھو بات. کہتے ہیں تاغوت کا معنی ایک تو شیطان ہے اور دوسرا کل ما عبد من دون اللہ, ہر وہ معبود باطل جس کی عبادت کی گئی وہ بھی کیا ہے؟ تاغوت. کہتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے جس کا اطلاق نبی پر بھی ہو سکتا ہے, اس معنی کے اعتبار سے. کون سا معنی؟ کلو ما عبد من دون اللہ. اب انہوں نے کہا دیکھو تاغوت مولوی حسین علی کہتے ہیں نبی کو شیطان کہنا جائز ہے, بے وقوف ہوگا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تاغوت کا ایک معنی شیطان ہے اور دوسرا معنی کلو ما عبد من دون اللہ. کہتے ہیں دوسرے معنی کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ وغیرہ یا جن کی بھی عبادت کی گئی کلو ما عبد اس کے عموم میں داخل ہے. دوسرا معنی یہ عبدالشکور ترمذی اس نے بھی اعتراض کیا ہے ہدایت الحیران وغیرہ میں, یہ بھی بڑا گستاخی ہو گئی ہے, لیکن وہ بالکل جاہل بزرگ تھے مفتی صاحب, اس لیے انہوں نے ایسے بودے بودے اعتراض کیا کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسے کو بھی کسی نے مفتی بنا دیا اور پھر صرف بنایا نہیں لگا بھی دیا. ہاں بھائی دیکھو تو یہاں پر بھی کیا ہے, تو یہاں مقبول والا معنی جو ہم نے ترجمہ کیا زیادہ مناسب ہے. اب تاغوت کیوں کہ آگے کیا رہے آئیں یعبدوہا یہ بدل ہے, تو کلو ما عبد من دون اللہ اور یہی مفسرین نے بھی لکھا, تو ہر وہ جو ہر چیز جس کی اللہ تعالی کے سوا عبادت کی گئی تو التاغوت. آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں تو یہ دور تاغوت ہے اور ساری تاغوتی قوتیں, تاغوتی قوتوں سے مراد شیطانی لشکر جو مؤمنین دجال ہیں, شیطانی لشکر جو دجال کے وزراء اور دجالی نظام کے پیروکار اور دجالی نظام کے معامل جس رنگ میں بھی ہے. اب دجال کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے اس کی وضاحت تو آ جائے گی شاید اپنے مقام پہ, تو دجال شخص واحد نہیں ہوگا, یہ جو مشہور ہے کہ صرف ایک شخص ہوگا دجال گانا ہوگا فلاں ہوگا, وہ تو ہیڈ ہوگا بڑا, اور اصل میں دجال کا بہت بڑا نیٹ ورک اور نظام ہے, اور یہ جتنی موجودہ امریکہ برطانیہ روس چائنا اور جمہوریت اور یہ جمہوری بچے یہ سارے کے سارے دجالی نیٹ ورک ہیں اور دجال کا یہ حملہ ہے اور دجال کے نمائندے ہیں, اور وہ جو آتا ہے دجال کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کریں گے, جو بھی جس دجالی نظام کا کسی طرح اعلیٰ کار ہے اس نے دجال کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے. ویسے تعجب ہوتا ہے کہ دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا, بڑے بڑے علماء پیرانے حضرات پیر حضرات بڑے بڑے لوگ دجال کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, تو جو بھی اس دجالی نظام کا حصہ بن چکا ہے اس کی بیعت حضرت پیر صاحب سے ہو چکی ہے, چاہے وہ مولوی صاحب ہیں یا کوئی پیر صاحب ہیں, جو بھی دجالی نظام کا حصہ ہے وہ دجال کا اب بھی بیعت ہے, اور اس وقت دجال کا نیٹ ورک پوری دنیا پر ہے, اور جتنی یہ انگریزی تاغوتی قوانین اور انگریزی سامراج اور ہوئی راج یہ آج بھی چل رہا ہے, اس لیے جہاں پر بھی ذرا خیال کرنا ہے کہ جس کا نام تاغوت وہ لوگ جو تاغوت سے بچ گئے یعنی دجالی نظام سے بچ گئے اور دجال کے پیروکار اور منصوبہ اور وہی کفر کا قانون اور کفر کے قانون کا راج اس سے بچ گئے اس کی عبادت کرنے سے, اب یہاں پر اشکال ہوگا کہ ان کی تو عبادت کوئی نہیں کرتا, یا گزوہا وہ سورہ انعام میں بتایا تھا ان اطعتموہم لمشرکون, عبادت صرف سجدے کا نام نہیں رکوع کا نام نہیں کہ اس کا سجدہ کرو اوبامے گا تب عبادت ہوگی، اور یہ بڑی کفریہ طاقتیں ان کے سجدے سے عبادت ہوگی، نہیں ان یعبدو ان اطاعتوہم، قانون خدا بندی کے مقابل ان کی اطاعت کرنا یہی شرک ہے، یہی ان کی عبادت ہے. اور ایک طرف خدائی قانون ہے، کتاب و سنت کا قانون، جس کے مقابل انگریزی انگلش یا قانون ہے، اور عدالتوں میں کوئی رائج ہے طاغوتی نظام. اب طاغوتی نظام کی پیروی اور خدائی قانون کو چھوڑ دینا یہی طاغوت کی عبادت ہے. اور یہ جتنے حضرات دل سے راضی ہیں طاغوتی نظام پر، تو سب مرتدین جنات کا ہے، بلو کانا مولویان بلو کانا غبیان، چاہے وہ مولوی ہوتے چاہے غبی ہو، جو بھی ہو، جو دل سے راضی ہے اس طاغوتی نظام اور سامراجی انگریزی نظام پہ اور اس کی تعریف کرتا ہے بیٹھ کے، وہ بالکل مرتد اور زندیق ہے اور عابد الطاغوت ہے. ٹھنڈک زیادہ تو نہیں لگی؟ ہاں، اجتنب الطاغوت والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو بچتے ہیں طاغوت سے. طاغوت کا معنی سمجھ آ گیا؟ نہیں. یعبدوها فأنابوا الی اللہ، اور رجوع کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں الی اللہ، اللہ کی طرف. لہم البشرا، واسطے ان کے بشرا، خوشخبری ہوگی، بوقت موت بھی اور بوقت خروج قبر کے بھی، قبر سے جب نکلیں گے ان کو خوشخبریاں ملیں گی. وبشر، اور سر میدان محشر، میدان محشر میں بھی ان کو خوشخبریاں ملیں گی. وبشر عباد، بس خوشخبری سنا میرے پیغمبر، عباد میرے بندوں کو، الذین، ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، الذین یہ بندے آ رہے ہیں، والذین بشارت، اجتنبوا، کیوں پر لکھا ہے وصفے؟ بولو بولو، اجتنبوا کے اوپر کیا لکھا ہے وصفے؟ اول، اور کہیں دوم بھی لکھا ہوگا، انابو، ہاں اس پہ لکھا ہے وصفے دوم، اور تیسرا الذین، یہ تین اوصاف ذکر کیے گئے بشارت میں. کس کو بشارت ہوگی؟ پہلا، دجالی نظام کو چھوڑ دیا اور طاغوت کی عبادت سے بچ گئے. نمبر دو، انابو الی اللہ، اللہ کی طرف حماتن متوجہ ہو گئے اور ان کی لوں لوں میں اللہ کی توحید رچ بس گئی. اور انابو الی اللہ، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، بس خوشخبری دے میرے بندوں کو، میرے عبادی یا پھر چکا ہے، اور عبادی میرے خاص بندے. اور جہاں اضافت یہ تحبیب کے لیے ہے، محبت کے لیے، میرے جو پیارے بندے ہیں ان کو خبر، ان کو خوشخبری سنا. وہ پیارے بندے کون ہیں؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. پیارے بندے وہ ہیں جو میرا پیارا مسئلہ مانتے ہیں، یتبعون احسنہ، پیاری کتاب سنتے ہیں، پیارا مسئلہ مانتے ہیں. الذین یستمعون، وہ جو کان لگا کے سنتے ہیں. ایک ہوتا ہے سما، جیسے آپ سن رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے یستمعون، استماع. استماع کا معنی ہوتا ہے پوری توجہ سے سننا، کان لگا کے سننا. ہمارے اردو میں محاورہ ہے، دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سننا. اللہ فرماتے ہیں یستمعون، غور سے سنتے ہیں، سمجھنے کے لیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یستمعون القول، جہاں القول سے مراد ہے کلام پاک، قرآن پاک، القول کلام الہی کو، فیستمعون، اور اتباع کرتے ہیں، احسنہ، کے سب سے احسن حصہ کی اتباع کرتے ہیں, اس کے احسن حصہ کی. اس احسن کے دو مطلب ہیں, اگر آپ کی توجہ ہوگی تو دو مطلب ہوں گے. آسانہ ہوں, ایک سارا قرآن آسان ہے, اللہ نزل آسان حدیث آگے آ رہا ہے. جہاں آسن سے کیا مراد ہے, اس کے آسن کی اتباع کرتے ہیں, آسن کا معنی آتا ہے جو سب سے بہتر اور سب سے سونا, حسن حسن سے تفصیل ہے, سب سے بہتر سب سے سونا حصہ. ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد احسنہ سے مراد مسئلہ توحید ہے. جتنی شریعت ہے نا, شریعت کا آسن مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے, مسئلہ توحید, کلمہ لا الہ الا اللہ احسنہ توحید والا مسئلہ وہ مانتے ہیں. اور بعض دیگر حضرات کہتے ہیں کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ دو قسم پر ہیں, ایک شریعت کے احکام ہیں عزائم اور دوسرا رخصت. ایک کیا ہے, عزائم ہے اور دوسرا کیا ہے, رخصت. مثلا آپ مسافر ہیں, اگر سفر شرعی ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے, رخصت یہ ہے. لیکن روزہ رکھنا عزیمت ہے, سمجھ گئے یا نہیں؟ اسی طرح کسی آدمی نے آپ پر کلاشن اٹھائی اور کہا کہ تو کہے یا علی مدد, نہیں تو تجھے مار دوں گا. اب اس مقام پہ دو اس کو اختیار ہے, یا تو کہے مار دے, یا علی مدد نہیں کہتا, اور یا پیر مدد نہیں کہتا, کفریہ جملہ نہیں کہتا. یا وہ وقتی طور پہ کہہ دے لیکن اندر سے تسلیم نہ کرے, زبان سے کہہ دے. اب ایک ہے کہ وہ پک گیا اور کہتا ہے میں غیر کی پکار نہیں کرتا, اس نے اس پر ڈٹ گیا تو اس کا نام کیا ہوگا, عزیمت. اور اگر وقتی طور پہ زبان سے کلمہ کہہ دیا, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا, تو اس کو رخصت ہے. اِلَّا مَنْ اُقْرِيَا, یہ اس اُقْرَا کو رخصت ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, شریعت کے احکام دو قسم پر ہیں, ایک ہے رخص اور رخصتے, اور دوسرے کیا ہے, عزائم. اِحَاسَنَهُ جس سے مراد کیا ہے, عزائم. اتباع کرتے ہیں کس کی, عزائم کی. رخصتوں پہ عامل نہیں ہوتے بلکہ عزائم ہمت اور محنت کے ساتھ عزائم پہ عامل ہوتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ, یہ ثمرہ ہے, یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے. اولئک ہم اولو الالباب, اور یہی لوگ ہیں اصحاب العقول الخالقہ, یہ خالص عقلوں والے اور سمجھدار لوگ ہیں جن کو یہ بات سمجھ آ گئی. اپمن حق علیہ کلمت العذاب تخویف اخروی, اپمن آیا وہ شخص حق علیہ ثابت آ گئی اوپر اس کے کلمت العذاب, بات عذاب والی, عدلی تقدیری اللہ کے یہاں بات کلمہ العذاب, وہ پیچھے پڑا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, کیا مصیبت ہے, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, ہاں یہ میں جہنم کو بھروں گا, جس پر یہ جہنم میں جانے والا کلمہ اور لَأَمْلَأَنَّ کے عموم میں آ گیا کلمہ العذاب کا من ہوا لیسا کزالے کا مثل اس کے ہو سکتا ہے, تو اس طرح نہیں. اپا انت تم کے دو من فتار, یہ نفی مختار کل ہے. آیا انت, آیا اے میرے پیغمبر تو تن کے دو نکال سکتا ہے من فتار, اس کو جو آگ میں ہے, یعنی اللہ کے علم میں جو جہنمی ہے, تو کیا آپ اس کو بچا سکتے ہیں؟ یعنی جس کو اللہ پکڑے آپ اسے نہیں چھڑا سکتے. آپا انتا تن کے دو, کیا آپ میرے پیغمبر تن کے دو بچا لوگے من اس آدمی کو, بن نار جو کس میں ہو؟ آگ میں. کس میں ہو؟ آگ میں. مراد کیا ہے؟ جو اللہ کے علم اصلی میں جہنمی ہو چکا ہے, اور کیا تو اس کو جہنم سے نکال سکتا ہے؟ کہ اس سے بام انکاری ہے, یعنی کبھی بھی نہیں. جس کو اللہ پکڑے تو اسے چھڑا نہیں سکتا. اور یہ بےمان کہتا ہے خدا کے پکڑے چھڑا لے محمد, محمد سے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. لیکن الذین, لیکن یہ بشارت ہے, وہ لوگ استقوا ربہم, جو بچتے رہے ڈرتے رہے اپنے رب سے, لہم غرف, ان کے لیے کمرے ہوں گے, غرف جل کے بالا خانے, او چوبارے والے کمرے اونچے اونچے, من فوقہا غرف, اور ان کے اوپر بھی کمرے ہوں گے, مبنیۃً, بنے بنائے. ایسا نا مکان خود آدمی تیار کرائے تو بڑا مشکل ہے, وہاں پر بنے بنائے ہوں گے, پہلے کے تیار شدہ بنے بنائے ہوں گے. اور معلوم ہوتا ہے جنت میں کوٹھیاں ہوں گی, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی. کیا کیسے سمجھ آ رہا ہے؟ من فوقہا غرف, نیچے کمرے اوپر کمرے ڈبل بلڈنگیں, اور وہاں پر ہوں گے بھی بنے بنائے, تجری من تحتہا الانہار, جاری ہوں گی ان کے سامنے سے نہریں, من تحتہا الانہار, جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوٹیاں پانی کی سطح پہ بنی ہوں گی, بس تجری تا من تحتہا, ان کے آنگن سے سامنے سے اور سیڈوں سے نہریں جاری ہوں گی. وہ نہروں کی تفصیل بھی پڑھائے ہو, کتنی قسم کی نہریں ہوں گی؟ چار قسم کی نہریں, من ماء غیر آسن والی نہریں, اور من لبن لم یتغیر طعمہ, من عسل مصفا, یہ چار نہریں جاری ہوں گی, من تحتہا الانہار. وعد اللہ, وعدہ اللہ کا ضرور پورا ہوگا, لا یخلف اللہ المیعاد, علت اس لیے کہ اللہ نہیں خلاف بندی کرتا, المیعاد اپنے وعدے کی. الم ترى ان اللہ, دلیل عقلی سوم, تیسری دلیل عقلی, فاعبد اللہ والے دعوے پر, الم ترى, کیا نہیں دیکھتا تو اے مخاطب, ان اللہ انزل من السماء ماء, کہ بے شک اللہ اتارا ہے, اللہ نے آسمان سے پانی, فسلکہ, بس چلا دیا اس پانی کو, ینابیع, چشموں میں, فی الارض, زمین کے اندر, ثم یخرج به, پھر نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے, زرعا, کھیتی, مختلفا الوانہ, کہ مختلف ہے رنگ اس کے, پھر یہیج, ثم یہیج, پھر رونق افروز ہو جاتی ہے, فتراہو, بس دیکھتے ہیں تو اس کو, مصفرا, زرد ہونے والی, ثم یجعلہ, پھر کر دیتا ہے اس کو حطاما, ریزا ریزا, ان فی ذلک, بے شک اس مستور میں, لذکرا, بڑا سبق ہے, لأولی الالباب, سمجھ وہ پیدا وہ اٹھائیں گے جن کے عقل خالص ہوئے, ضدی, متعصب, گناتی, انہاری, وہ نہیں پیدا اٹھائے گا, پیدا اس کو ملے گا جس کا عقل بھی ہو اور ہو بھی صاف. دلیل کا انتباہ کرو, الم ترى, کیا نہیں دیکھا تو نے کہ اللہ نے اتارا, مطلب کیا ہے, آسمان سے پانی اتارنے والا اللہ, اس پانی کو چشموں میں چلانے والا اللہ, اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگانے والا اللہ, مختلف کھیتیوں میں رنگ بھرنے والا اللہ, ثم یہیج, پھر ان کو رون کے دینے والا اللہ، پھر کھیتی کو سرد کر کے ختم کر دینے والا اللہ، یہ سارے کام اللہ کے، تو فاعبد اللہ، عبادت بھی کرو صرف اللہ کی، ساتھ ذکر رات کے لفظ میں بتا دیا، اپنی زندگی بھی سمجھ لے، ذکر تذہید کا مضمون بھی آ گیا۔ فرمایا ذرا دیکھو، آسمان سے بارش آئی، زمین سے کھیتی ہوگی، اور اس کھیتی کے حالات کیا ہیں، اس کے چند دن غور کر لو کہ ابتداء کچھ رونقی ہوتی ہے، جہیز فصل ہوتی ہے، فصل دیکھو پہلے وہ قوم پر نکلتی ہے کمزور، اس کے بعد وہ طاقت پکڑتی ہے، اس کے بعد اس پہ پھول آتے ہیں، پھر پھولوں کے ساتھ اس پر پھل آتا ہے، اور پھر پھل جب ہونا تو اس وقت جب زمیندار جاتا ہے نا زمین کا راؤنڈ اور چکر لگانے کے لیے، وہ بڑا کھلا کھلا ہوتا ہے، اور وہ دور دراز تک رونقیں نظر آتی ہیں، سرما جہی، اور بڑی رونق ہوتی ہے دور تک، بڑا خوش ہوتا ہے، چند دنوں کے بعد کوئی رونق زردی میں بدل جاتی ہے، پہلے تو سبز تھی اور بڑی رونق تھی، لیکن کوئی اب زرد ہو گئی، اور زرد ہونے کے بعد کچھ دیر کے بعد جاؤ تو وہ ہوتاما پورا کھیت ریزا ریزا ہو جاتا ہے اور بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تیری کھیتی ہے، یہ بچپن اور جوانی کی رونقیں اور مستیاں، اور بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوں گی، لیکن اس کھیتی کی طرح پھر بڑھاپا اس پر رہا، اور چند روزوں کے بعد یہ کھیل تماشا ختم، یہ مر گیا اور ہو گیا، یجعلہ حطاما، یہ ریزا ریزا ہو گیا، اور اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ آپ ذرا دوستو بزرگوں سوچ لو، آج سے جب سے دنیا بنی، آج سے 150 سال پہلے کے جو لوگ تھے ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے، اور آپ کے بعد 150 سال اور گزرا، آپ حضرات کی پہچان ہی کوئی نہیں ہوگی، قبر کے قصبے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں، ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں اربوں لوگ گزر گئے، اور یہی ان کی بھی تو بہاریں، آپ کی طرح جوانیاں اور شہیدوں، آپ کی طرح رونقیں، اور وہ ساری کچھ تھی وہ سارا ختم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا اس طرح بھی توجہ کرو، ذکر یہ بھی بڑی سبق ہے، اولل الباب، کچھ عقل ہو تو اس کو سوچو کہ دنیا کی زندگی اس کا کیا مقام ہے، پھر ایسی آستی اور فانی زندگی کے پیچھے لگ کے اپنی آخرت جاویدانی زندگی کو تباہ کرنا یہ عقل کا تقاضا نہیں، یہ کوئی کر سکتا ہے جو عقل سے خالی ہو۔ اس لیے جس آدمی کو دنیا کی حقیقت سمجھ آ گئی، دنیا ایک دھوکہ ہے اور اتنا زبردست دھوکہ ہے کہ بڑے بڑوں کے دل پر دنیا سوار ہے، اور دنیا کی رونقیں دنیا چھوڑنے پر دل ہی نہیں کرتا، اور وجہ ہے کہ دنیا کی محبت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اسلامی پروگرام میں سب سے بڑا باب ہے تزہید من دنیا کا، اور آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، جب تک لوگوں کے دل میں آخرت کی فکر نہیں ہوگی لوگ مسئلہ نہیں سمجھیں گے، مانیں گے ہی نہیں، مسئلے کی طرح وہ بھاگے گا جس کو آخرت کی فکر لگ گئی، اور اللہ کو راضی کرنے والی آج کا معاشرہ یہ 95% داریہ ہو چکا ہے، اور 99% لوگ یا عقیدہ تن قیامت کے منکر ہیں، یا عمل قیامت کے ان کے رہے، قیامت کا خیال ہی کوئی نہیں، مرنے کے بعد کا پروگرام ہی کوئی نہیں کہ اس کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ تو قرآن کریم چلتے چلتے یہ مثال دے کر لذکرا، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ نے جو درد بھرا تھا وہ یہی تھا کہ آخرت کی فکر سب سے زیادہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ذہن ہی ایسا بن گیا تھا وہ آخرت کے بندے تھے, دنیا کو نہیں سمجھتے تھے. دنیا کیا ہے؟ کبھی آپ نے فرمایا اد دنیا جی پتل, اد دنیا جی پتل وطالبو ہاتھ کلاب. یہ دنیا مردار ہے اور دنیا کے جانے والے, اس کے پیچھے بھاگنے والے کلاب, یہ کتے ہیں دنیا کے. اور کتا جس طرح بھاگتا ہے اس مردار کے پیچھے, فرمایا یہ کتے ہیں. اور کبھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے سارے خزانے وغیرہ سب کچھ, ان کی قدر اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی, وہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ ہوتا. لیکن اللہ نے یہ دنیا جو ہے یہ کافروں کو دے رکھی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی بکت ان اللہ نے. اور آج کا یہ سائنسی ٹیکنالوجی اور میڈیا کا دور, اس میں سب ملک کا ایک ہی, سب دنیا کا ایک ہی ماحول بنایا جا رہا ہے, جس میں مسلمان سے فکر آخرت چھین کر اسے بھی تاریہ بنایا جا رہا ہے. ان فی ذلک لذکرا, اس لیے مسئلہ توحید کے ساتھ فکر آخرت اور آخرت کی فکر کا قرض یہ بھی بڑا ضروری ہے. لذکرا لاولی الالباب, آپا من, پھر آ گیا مومن اور مشرک کا مقابلہ. آپا من شرح اللہ صدرہ, آیا وہ شخص شرح اللہ صدرہ کہ کھول دیا اللہ نے صدرہ سینہ اس کا, للاسلام اسلام کے لیے, ہوا علی نور, بس ہے وہ اوپر نور ہدایت کے, میں رب ہی اپنے رب کی طرف سے, کا من ہوگا جیسا غزالے کا, یا ہو سکتا ہے اس کی طرح جو اس طرح نہیں ہے, یعنی جس کا سینہ نہیں کھلا توحید کے لیے اور اسے توحید کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا. فویل, بس بربادی ہے آخرت میں, للقاسیت قلوبہم, جو قاسیہ جو سخت ہیں دل ان کے, قلوبہم ان کے دل سخت ہیں, من ذکر اللہ اللہ کے مسئلے سے, یا ذکر سے مراد باب اللہ والا مسئلہ ہے, مسئلہ توحید سے, جن کے دل قاسیت قلوبہم, جن کے دل سخت ہیں, مطلب توحید کو قبول ہی نہیں کرتے. دیکھا شرح اللہ, توحیدی کا سینہ کھلا ہے اور مسئلہ ماننے والے کا سینہ اور صدر اس کو اللہ نے کھول دیا, اور جو مشرک اور کافر ہے اس کا دل سخت ہے. اب ایسا سخت ہے کہ اس میں مسئلہ توحید آتے ہی نہیں, بند ہو گیا. من ذکر اللہ اولئک, حالت دنیا بھی, دنیا بھی حال یہ ہے, یہی لوگ ہیں, فی ضلال مبین, بیچ کھلی گمراہی کے, کھلی گمراہی. اللہ نزل احسن الحدیث, تقابل سمجھ آیا ہے نا, مباحد آدمی وہ ہے جس کا اللہ اپنے مسئلے کے لیے سینہ کھول دیتا ہے اور مسئلہ اسے سمجھ آ جاتا ہے, تو وہ شرح صدر بھی اسے نصیب ہوتی ہے, اطمینان بھی اور ہدایت کے ثمرات سے بھی مستفید ہوتا ہے. بخلاف اس کے جو مشرک ہیں, مشرک کو توحید سن کر جتنی تکلیف ہوتی ہے نا, کلاشن لگنے سے نہیں ہوگی, گولی لگنے سے اسے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی مسئلہ سننے سے ہوگی. کیوں؟ کہ اس کا دل ہی سخت ہو چکا ہے. دل قاسیہ تھے قلوبہم, اور قلوبہم قاسیہ, ان کے دل سخت ہیں اور مسئلے کے لیے نرم ہوتے ہی نہیں. تو مباحث جو ہے یہ ہے علی نور من ربہ, اور جو مشرک ہے یہ اولئک فی ضلال مبین, یہ کھلی گمراہی میں. اللہ نزل یادہ دلیل بئی علی سبیل ترقی, پھر دلیل بئی کا یادہ ہو رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا, بلکہ یہ مسئلہ منزل من اللہ ہے. اللہ نزل اللہ ہی ہے جس نے اتاری آسن الحدیث، آسن الحدیث سب سے بہترین کلام، آسن الحدیث سب سے سونا کلام، بہترین کلام۔ کیا ہے بہترین کلام؟ قرآن پاک۔ اللہ نزل آسن الحدیث، سب کلاموں سے بہتر کلام، سب کلاموں سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن سب کلاموں سے بہتر کلام۔ بہتر وہی ہوتا ہے نا جس کو چھوڑ کے کتابڑیاں مان لی جائیں، جو قرآن کے مقابلے کتابڑیاں پیش کرتا ہے وہ بےمان، قرآن کے حسن کو ہی نہیں مانتا۔ لیکن اللہ نے کیا کلام اتارا؟ آسن الحدیث۔ اللہ فرماتے ہیں سب کلاموں سے بہتر کلام، سونا کلام اور سونی حدیث، آسن الحدیث، یہ ہے قرآن۔ اور مقصد یہ ہے کہ قرآن جو مسئلہ بیان کر دے اس کے مقابل نہ بزرگ کے کلام میں حسن ہے، نہ کتابوں کے کلام میں حسن ہے، نہ تورات میں حسن ہے، نہ انجیل میں حسن ہے۔ اگر کسی کے کلام میں حسن آ سکتا ہے تو وہ تابعیت ہے قرآن میں، قرآن سے ٹکرا کر کے اور قرآن کے مقابل آ کر کسی کی بات میں حسن نہیں۔ جب حسن نہیں تو قابل اتباع نہیں۔ اس لیے اللہ نزل آسن الحدیث، اللہ نے نازل کیا آسن الحدیث سب سے بہتر کلام۔ وہ کیا ہے؟ یعنی کتابا، آسن الحدیث کتابا، نون تنوین کا تفخیم و تعظیم کے لیے ہے، بڑی شان والی کتاب، بڑی عظمت والی کتاب، متشابہن ملتی جلتی کتاب، مسانیہ دہرائی ہوئی کتاب، تکشہر منہ جلود الذین، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تکشہر کانپ اٹھتے ہیں، منہ اس قرآن سے، جلود الذین چمڑے ان لوگوں کے، یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ثم تلین پھر نرم پڑ جاتے ہیں، یعنی جلودہم ان کے چمڑے، وقلوبہم الی ذکر اللہ اور دل ان کے ہوتے ہیں، الی ذکر اللہ اللہ کے فیصلے کی طرف، الی ذکر اللہ یا عمل کرنے کی طرف، ذالک ھدی اللہ یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی بہی من یشاء ہدایت کرتا ہے جس کو چاہے، ومن یضلل اللہ اور وہ آدمی جس کو گمراہ رکھے اللہ، وما لہ من ہاد نہیں ہے واسطے اس کے کوئی راہ پر لانے والا۔ اس میں کیا آ گیا جی؟ دلیل غیبی اور عظمت القرآن بھی، قرآن پاک کی عظمت بھی، جہاں چند صفات ذکر کی گئی ان کو ذرا سمجھو۔ اللہ کرے قرآن کی عظمت دل میں آ جائے تو سارے مسئلے حل ہیں۔ قرآن پاک کی عظمت ہی نہیں رہی لوگوں کے دل میں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ نزل آسن الحدیث۔ میں نے بیان کر دیا کہ آسن الحدیث اس لیے کہ یہ بادشاہ کا کلام ہے، اور کلام الملوک کے ملوک الکلام، جو بادشاہ کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ، اور اس لیے یہ کلام اللہ ہونے کی وجہ سے آسن ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر فقہاء کرام انہوں نے دلائل کی دنیا میں سب سے اول درجہ رکھا ہے کتاب اللہ کا۔ سارے مجتہدین اچھی طرح سمجھو، سارے مجتہدین امام شافعی، احمد، مالک، سارے جتنے بڑے اکابر ہیں، انہوں نے یہی لکھا کہ دلائل کی دنیا میں سب سے مقدم درجہ قرآن کا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ احسن الحدیث, سارے کلاموں سے بڑا سونا کلام. اور یہ جو درجہ ہے صحابہ کرام میں بھی یہی درجہ تھا. حضرت معاذ کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے یمن کی طرف بھیجا, وہاں آپ نے پوچھا حضرت معاذ سے کہ فیصلہ کس چیز سے کرے گا, بما تقضی, کس سے فیصلہ کرے گا. آگے حضرت معاذ کہتے ہیں اقضی بکتاب اللہ, میں فیصلہ کروں گا قرآن کے ساتھ. پہلا کس چیز کو ذکر کیا؟ تم جو مولوی بیٹھے ہو نا, تم ذرا اونچے بولو, تمہارے بارے میں مجھے خطرہ ہے. مولوی مولوی بیٹھے ہو اونچے بولو. کیوں؟ یہ کتابوں میں پڑھ پڑھ کے جب سٹیج پہ جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں, پھر بزرگوں والی کتابیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلا حضرت معاذ نے کیا کہا؟ کس سے فیصلہ کروں گا؟ یہ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب سے. آگے آپ نے عجیب جملہ فرمایا, فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ, اگر تو مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملا تو پھر احمد رضا والا نزدیک نہیں تھا جان اللہ کل ہے, جو اس نے پل کو کھینچا ہے. آگے سے پوچھا ان لم تجد فی کتاب اللہ, اگر قرآن میں مسئلہ نہ ہوا تو پھر کیا کرے گا؟ کہتے ہیں بے سنت رسول ہی, پھر نبی پاک کی حدیث سے نہیں سنت سے فیصلہ کروں گا, آپ کے طریقہ سے فیصلہ کروں گا. یہ کہنے کے بعد تیسرا درجہ آیا, فرمایا اگر سنت میں بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد بے راہی, پھر میں اجتہاد کروں گا. سمجھ آئیے کتنی باتیں آ گئی؟ پہلا فیصلہ کس کا؟ کیونکہ یہ ہے احسن الحدیث, اور کتاب اللہ کے بعد کیا ہوگی؟ کیونکہ وہ تشریح ہے احسن الحدیث کی, لتبینا للناس, اسی کا بیان ہے. اور چوتھا نمبر کیا ہے آپ کا؟ کیا ہے؟ اجماع. اجماع اس لیے نہیں کہ نبی زندہ ہو تو اجماع نہیں ہو سکتا, اجماع کے لیے شرط ہے بعد ما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک جھلی قوم اٹھائی نا کہ حیات تک نبی پر اجماع ہے, ان گدوں سے پوچھو کہ نبی زندہ ہو تو اجماع ہو سکتے ہی نہیں. اجماع کی ضرورت سب کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اجماع کے لیے شرط ہے ممات النبی, اگر ممات النبی نہیں اجماع حجت ہی نہیں, پھر تو نبی پاک سے بات پوچھی جا سکتی ہے. تو حجیت اجماع کے لیے رسول پاک کا دنیا سے چلا جانا اور آپ پر موت کا آ جانا یہ شرط ہے. آپ نے پڑھا ہے حصول شاشی میں بھی, حسامی میں, تو تلبی تو خیر وہاں تک وہ نہیں پڑتا لیکن اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اور مسلم الثبوت وغیرہ اصول کی جتنی کتابیں ہیں اجماع کی جہاں بات آئے گی بات سارے لکھیں گے کہ اجماع کے لیے شرط ہے وفات رسول اور موت رسول, اس لیے وہاں اجماع کی بات نہیں آئی, اج صاحب اجتہاد کی بات آئی. اور حضرت شاہ ولی اللہ جس نے اپنی متعدد کتب میں یہ طریقہ لکھا, یہی طریقہ حضرت ابو بکر صدیق کا تھا. صدیق اکبر نسائی میں بھی آ رہا ہے. ابو بکر صدیق پر جب کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا تو سب سے پہلے دلیل ہوتی کتاب اللہ, قرآن میں مل جاتا ٹھیک, نہیں تو ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کی سنت معلوم کرتے. اگر سنت کسی صحابی سے پتہ چل جاتا کہ آپ نے جو فیصلہ فرمایا تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو پھر صحابہ کرام اکٹھے ہو کر وہاں اس کے بارے میں اجتہاد اور مشورہ کرتے یہ کیا ہونا چاہیے, اجتہاد و استنباط. اور یہی طریقہ حضرت فاروق اعظم کا, یہی حضرت عثمان کا. اس کی وجہ یہ ہے آپ نے جو آخری خطبہ دیا تھا غزیر خم پر جا کر, مسلم شریف میں ہے, غزیر خم کا آخری خطبہ حجت الوداع کے بعد جب آپ واپس آ رہے تھے راستے پر آپ نے خطبہ دیا, اور اس میں آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین میں وہ چیزیں تم نے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور ان میں اولہما کتاب اللہ, پہلے نمبر پہ کیا ہوگی؟ کتاب اللہ. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ ہاں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں, وہ ماسٹر صاحب جو ہے نا, ماسٹر کاڑا, ماسٹر صاحب کا ایک مناظر ہے, اور آج کل انہوں نے شاید بھی کیا فتوحات دفتر میں, اس میں ماسٹر صاحب زور لگا رہا ہے کہ پہلے نمبر پر دلیل حدیث ہوگی. قرآن کا دوسرا نمبر ہے, حدیث کا پہلا نمبر ہے. یہ ماسٹر صاحب کا زور ہے, فتوحات دفتر میں چھپ بھی کیا ہے اور جیسے بھی ہیں. تو یہ اس پہ لگا ہوا ساتھ شجوک ہے, سارے کہتے ہیں واہ جی واہ, ہے پشکار رہے ہیں ماسٹر صاحب کو, اور ماسٹر صاحب نے سمجھا کہ بڑی بات میں نے کی. اول نمبر پہ کہتے ہیں پہلے حدیث ہوگی, قرآن بعد میں, اور آگے ہمارے خطیب صاحب ہیں وہ کہتے ہیں قرآن پہلے اور حدیث بعد میں. لیکن خطیبوں کا حافظہ بھی اللہ کرے صحیح رہے, وہ اس نے حدیث پڑھی اول ہوا کتاب اللہ, تو ماسٹر نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, یہ کوئی حدیث نہیں, اول ہوا کتاب اللہ, تو نے حدیث خود کری ہے. خیر اس کے پاس بھی کتاب کوئی نہیں تھی, تو یہ حدیث موجود ہے مسلم میں, مسلم شریف میں اول ہوما کتاب اللہ یہ موجود ہے, اور بھی دارمی میں بھی موجود ہے اول ہوما کتاب اللہ. تین گھنٹے مناظرہ اس بات پہ رہ گیا کہ ماسٹر کہتا تھا کہ پہلے حدیث ہے, اور خطیب صاحب کہتے تھے پہلے قرآن ہے. فیصلہ نہیں ہوا تین گھنٹے یا کہ پہلے قرآن ہے یا حدیث ہے. یہ پھر دوسرے بےمانی کی ماسٹر نے کہتے ہیں ایک ہے مقام استفاد اور ایک ہے مقام مناظرہ. مقام مناظرہ میں پہلی دلیل حدیث ہے, اور مقام استفاد میں پہلی دلیل قرآن ہے. بس یہ تقسیم کی. حالانکہ وہی ماسٹر, اس کا غیر مقلدوں کے ساتھ مناظرہ, وہ بھی اسی جلد میں شائع ہو گیا. اب مزہ نا, پچھلوں کا بھی عقل نہیں ہے کہ ماسٹر کی کہ خود شلوار اتار رہے ہیں. ماسٹر صاحب کس طرح بھگ بھگ کرتا تھا, اب وہ غیر مقلد پیر جھنڈا سے مناظرہ فاتحہ خلف الامام, اور بھی اس طرح وہاں پر جھنڈا ہوا ہے کہ ماسٹر ہو بڑا چیلنج کرتا ہے, حدیث بعد میں ہے قرآن پہلے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, تو کہتا ہے قرآن کا نمبر پہلے اور تو حدیث کی طرف جاتا ہے. لا صلاۃ پہلے, یعنی آپ اندازہ کریں یہ کیا فراڈ اور بےمانی ہے. ایک مناظرہ ہو رہا ہے کہ حدیث پہلے ہے قرآن بعد میں, دوسرے فریق سے مناظرہ ہو رہا ہے پہلے قرآن ہے حدیث بعد میں. ہے مقام مناظرہ اور ہے ترجمان آل سنت بےمان آزم. مناظرہ بھی خدا کی رضا کے لیے, نرے فراڈ کے لیے. فراڈ پر ہم گئے تھے حضرت ماسٹر صاحب کی زیارت کرنی, یہ خیر المدارس نے جس نے چیلنج کیا تھا ماسٹر اکاڈمی نے, بڑا چیلنج کیا. غیر مقلد مولوی, تو غیر مقلد تو خیر جبل پڑھنے کا نام ہے, ان میں تو نہ کوئی عقل ہے, نہ فہم, نہ فراست, نہ کوئی چیز. تو اس نے چیلنج کیا ماسٹر صاحب نے کہ حدیث فاتحہ کا لفظ ہو, خلف الامام کا لفظ ہو, سند صحیح ہو, نماز کے نہ ہونے کا ذکر ہو, ایک لاکھ روپیہ انعام دوں. یہ ایک مناظرے میں اس نے چیلنج کیا. خیر ہم حضروں میں تھے, حضروں میں پڑھ رہے تھے. حضروں, حضرت استاد کا جو کتب خانہ ہے یہ اللہ کے فضل سے سارا میرا خانہ ہو گئے. وہاں پر اس دور میں بھی وہ جتنی کتابیں ہیں ساری میرے بھی اس پر ابھی حاشیہ لگے ہوئے ہوں گے سارے. تو وہاں پر مجھے مل گئی بہ کی, ماسٹر صاحب کی تقریر میں نے سنی تھی, بہ کی مل گئی. بہ کی میں زبردست حضرت عبادہ بن ثابت سے حدیث, خلف الامام کا لفظ, لا صلاۃ کا لفظ, اور امام بہ کی کا آگے ہے اسناده صحیح, اس کی سند صحیح ہے. بس ہمیں ملنی تھی, میں نے ایک ساتھی ساتھ لیا اور سیدھا ملتان چلے گئے خیر المدارس. وہاں پر حضرت صاحب بیٹھے تھے, ہم چلے گئے. کیسے آئے؟ میں نے کہا حضرت ہم, آپ نے چیلنج کیا تھا, آپ کے چیلنج قبول ہے اور ہم انعام لینے آئے. اب بیٹھا ہنستا ہنستا وہ تھا کبائب کی طرح ہنس رہا ہے. کہتے وہ کیا؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے چیلنج کیا ہے کہ خلف الامام کا لفظ ہو، لا صلاتہ کا لفظ ہو، سند صحیح ہو، تو آپ لاکھ روپیہ انعام دیں گے، وہ لاکھ روپیہ نکالو۔ میں نے اوپر کی نکالی، انہیں کہا یہ دیکھ، اب دیکھ کے نا این کے لگاتا تھا موٹی موٹی، اس طرح دیکھتا تھا، جس طرح دیکھ کے ہنستا ہے۔ تو اب اگر آپ کہاں سے آئے، میں کہا جہاں سے بھی آئے آپ کا ہم انعام لینے آئے، اس طرح ہنس کے کہتا ہے اس کی سند صحیح ثابت کرو نا۔ ہم نے کہا سند تو صحیح ثابت ہے نا، اسناد صحیح، امام شیخ کی جیسا محدث جس کو کہہ رہا ہے اس کی سند صحیح ہے، الٹا بیکی پر صحیح پر سا بیکی کی کیا حیثیت ہے، بیکی نے غلط کہا ہے، یہ کیا ہے، زیادتی کی ہے، کھلا کیا ہے، کھلا صحیح بیکی پر برسا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کا ایک اور مناظرہ بھی میں نے سنا ہے، وہ مولانا یونس رومانی کو مماثلوں کا مولوی ہے، اس کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہے، اور وہاں آپ پیش کر رہے ہیں حلت بھی جاؤ آیا ان کی قبورے، اور آپ کہتے ہیں امام بیکی جیسے محدث نے اس کو صحیح کہا ہے، وہاں آپ پیش کر رہے ہیں امام بیکی جیسے محدث، کتنا بڑا محدث اس کو پیش کر رہا ہے، سن کر بالکل رنگ تو اڑ گیا۔ اب وہ ہنستا تھا ایسے گردا گردا کر کے، کہتے ہیں وہ تو مقام مناظرہ ہے نا، مقام، میں نے کہا مقام مناظرہ مقام فراڈ ہے، وہ مقام مناظرہ ہے، جس طرح جیسے چل گئی۔ تو یہ ان لوگوں کی حالت ہے، ایک طرف آئے تو امام بیکی کو لے جائیں گے اوپر، اور دوسری طرف صرف الانبیاء آ جاؤ ان کی قبولے، یہ روایت بھائی بیکی نے صحیح کہا، حالانکہ بیکی نے صحیح کو نہیں کہا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ہم کب سے مطالبہ کر کر تھکے، وہ کتاب تو لاؤ، ہمارے پاس اتنی بیکی کی کتابیں نسخے ہیں، کسی ایک میں بھی بیکی نے اس کو صحیح نہیں کہا۔ تو کہتے بیکی نے صحیح کہا ہے، کہاں بیکی نے صحیح کہا، وہ تو ان کو کتاب نہیں مل رہی، لیکن امام بیکی کی صحیح عظمت بیان کریں گے۔ اور جب خلف الامام کا مسئلہ آئے گا، وہ حبیب اللہ دہلوی، اس نے جو بیکی پر فتوے لگائے ہیں، الامان والحفیظ، صرف فاتحہ خلف الامام، اور بیکی کو فراٹی، کذاب، خائن، اور پتہ نہیں کیا کیا لقب دیے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ نے فرمایا، اللہ نزل آسان الحدیث کا کیا مطلب ہے، حجج میں سے اول حجج حجت قرآن ہے، اور دلائل میں سے اول دلیل قرآن ہے، آسان الحدیث سب کلاموں میں سے بہتر کلام قرآن ہے، ایک اور اس لیے قرآن کے مقابل کوئی کلام نہیں کر سکتا، کتابن نمبر دو، کتابن عظیم الشان کتاب ہے، کتابن مقام تعریف پہ نکرہ آ جائے، کتابن مقام تعریف کا نکرہ بیان کمال کے لیے ہوتا ہے، جہاں بھی مقام تعریف میں نکرہ ہے، اور مطلب کیا ہے، کتابن اصل کتاب ہے ہی قرآن، کتابن باقی سب کتابڑیاں ہیں، کتابن یہ نکارت کمال کے بیان کے لیے ہے، جیسے کہتے ہیں ہر رجل و کلا، یہ اسی طرح ہے، سال کل کتاب میں بھی الف لام جنسیت کا، اور یہی بتانے کے لیے کہ اصل کتاب قرآن ہے، اور جہاں پر بھی مقام تعریف میں نکرہ بتاتا ہے کہ کامل کتاب اور اصل کتاب کیا ہے، قرآن، متشابہ کہاں پر اشکال ہے، سورت آل عمران میں وہاں بیان ہوا کہ قرآن پاک کی آیات دو قسم پر ہیں، ایک ہے محکمات اور دوسری ہے متشابہات، اور جہاں پر کہا گیا متشابہ، پورے قرآن کی صفت آ گئی متشابہ، اسے تو پتہ چلتا ہے پورا قرآن متشابہ، کیا سمجھ رہے ہو، پورا قرآن کیا ہے متشابہ، اس کا ذہن میں آ گیا الجواب، وہاں متشابہ کا معنی کچھ اور ہے، وہاں متشابہ کا مطلب کہ متشابہ وہ تامل تعویل، متشابہ کا مطلب ہے وہ تامل تعویل، کچھ ایسی آیات ہیں جن کے معانی میں متعدد احتمال ہیں اور اس کا قانون بیان کیا. کچھ آیات ہیں جو قطعی و دلالت ہیں, ایک ہی معنی ہے. اب جو کم التعویل ہیں ان کا کوئی معنی لیا جائے گا جو کم اور قطعی و دلالت کے مطابق ہے, وہاں مضمون اور ہے. اور جہاں متشابہن کہا گیا آپ کے نیچے لکھی ہے ملتی جلتی کتاب. کیا مطلب ہے؟ یہ قرآن بسم اللہ کی بات سے لے کر بدناس کی سین تک ایک جیسی کتاب ہے. میری طرف توجہ کوئی نہیں, کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک جیسی کتاب. کس لحاظ سے؟ ایک جیسی کتاب کیا مطلب؟ قرآن نے جو پہلے ابتدا میں دعویٰ رکھا اسی دعوے کو برابر چلایا. یہ نہیں ہے کہ مولوی سرفراز کی کتاب ہو اور 30 صفحے اعادہ روح اور 31ویں صفحے پر فینل روح فینل جسد والاکفار. ہاں ساری پہلی غلط ہو گئی. اسی طرح آدھی کتاب اسماعیل کی نفی اور آدھی سما نافے کی. کیا بات ہے؟ جب سما کی ہے نہیں تو سما نافے کاٹا کدھر سے آ گیا؟ سما نافے کی. یہ ایسی نہیں, مخلوق کی کوئی کتاب پڑھو گے ایک صفحے سے کچھ ہوگا, آگے جا کے مضمون پہلے سے ٹکرا رہا ہوگا. کتاب متشابہن کا مطلب ہے کہ قرآن کے مضامین رہتے ہیں جن میں تعارض نہیں ہے. پہلے جو مضمون شروع کیا آخر پہ اس کو ختم کیا, درمیان میں تعارض نام کی چیز نہیں. ایک جیسی کتاب, ایک جیسی کتاب شروع سے آخر تک پڑھتے جاؤ. جو مسئلہ ہوگا پہلے پہلا شروع کیا اسی کو آخر تک لے جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک صفحے پہ کچھ ہو اور دوسرے صفحے پہ تو سمجھ آ گئی متشابہن. ہاں ملتی جلتی کتاب ایک. دوسرا یہ متشابہ فی الاعجاز, اپنے اعجاز میں بھی یہ ایک رنگ ہے قرآن کا جو شروع سے آخر تک ہر آیت میں وہ رنگ ہے اور وہ حد اعجاز کو پہنچا ہوا. اور تاثیر کے اعتبار سے بھی جو حصہ بھی پڑھو گے سنو گے میری ہدایت کا سبب بنے گا. جو حصہ بھی قرآن کا پڑھو سنو متشابہن. مخلوق کی کتابیں خود مصنف مطمئن نہیں ہوتا. اب ہم نے خود کتابیں لکھی لیکن اپنی کتاب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے یہاں یوں نہیں ہونا چاہیے تھا, کیوں ہونا چاہیے تھا. مصنف خود اپنی کتابوں پہ مطمئن نہیں ہوتا لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کی بات سے انداز کی سین تک مضمون ایسا ہے کہ ہر مضمون ہر سامنے قاری کے لیے باعث اطمینان ہے. پتنی سمجھ بھی آئیے یا نہیں؟ متشابہن ملتی جلتی کتاب اس کے ہر آیت کا ایک ہی رنگ ہے, ایک ہی تاثیر ہے, ایک ہی پرمغز تعلیم ہے, جس کے مضامین میں تعارض کوئی نہیں, اس کے اعجاز میں تفاوت کوئی نہیں, اس کے ثواب میں تناقض کوئی نہیں, اس کے ثواب میں تنقید کوئی نہیں. اس کا ثواب جہاں سے بھی پڑھو وہی ملے گا, برابر ثواب میں بھی ملتی جلتی, مضامین میں بھی ملتی جلتی, تاثیر میں بھی ملتی جلتی اور دعوے اور دلائل میں بھی متشابہ ملتی جلتی. مثانیہ دہرائی ہوئی کتاب. مثانیہ مثانی کا معنی جس کے مضامین کو بار بار مختلف اسلوبات میں دوہرا کر بیان کیا گیا. آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ اور یہ جو تکرار ہے نا قرآن کا اور مضامین کو بار بار بدلنا, یہ تکرار اور یہ مضامین بدلنا اصل اس میں بھی بلاغت ہے اور یہ بھی بلاغت کا درجہ ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا طوفان جب آتا ہے نا, طوفان جھکڑ اور طوفان وہ پتھر کو پتھر کو وہ ساتھ لے جائے گا, اس پتھر کو چلا کے لے جائے گا, لیکن پتھر میں سوراخ نہیں ہوتا, اس سے چاہے پانی کا ریلا آئے وہ پتھر کو بہا کے لے جائے گا لیکن سوراخ نہیں کر سکتا. اور اگر ایک ایک قطرہ پڑتا رہے نا ایک جگہ پہ تو پتھر کو بھی سوراخ ہو جائے گا, بار بار گرتا رہے. تو قرآن جو ہے یہ تذکیر کا نصاب ہے, نصیحت کی کتاب ہے. تو جب نصیحت اور تذکیر کی کتاب ہے تو اللہ نے اس کی وہ دھیمی دھیمی بارش رکھی ہے, دھیمی دھیمی بارش آ رہی ہے. ایک ہوتی ہے جب دم بارش, وہ آتی ہے اور گئی, اوپر سے پانی بہ گیا. اور ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں جھڑی, ہمارے پنجابی والے جھڑی, اور دھیمی دھیمی بارش. وہ دھیمی دھیمی بارش زمین کے اندر رچتی رہتی ہے, زمین اس کو پیتی رہتی ہے. یہ قرآن جو ہے یہ دھیمی دھیمی بارش ہے, اس کا جو مضمون بھی پڑھو گے یہ دل کی زمین کے اندر اترے گا. اس لیے بار بار بار بار اسلوب بدل کے یہ مسئلہ سمجھایا گیا ہے. تو اس لیے مسانیہ یہ قابل اعتراض نہیں. اس کی مثال اس بارش کے قطروں کی, یا پانی کے وہ قطرہ ہیں جو پانی پتھر کی اینٹ پہ گر رہا ہے, وہ مسلسل اور تسلسل کی وجہ سے گرنے والا. کیونکہ قرآن یہ تذکیر اور نصیحت کی کتاب ہے, یہ دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو, بار بار ٹکرانے سے وہ دل کھل جاتا ہے اور نور توحید دل میں داخل ہو جاتا ہے. یہ ہے مسانیہ. تک شاعر رو اور آ گیا, تک شاعر رو کام اٹھتے ہیں منہ اس قرآن سے, جلود الذین چمڑے بدن, جلود سے مراد ہے بدن, بدن ان لوگوں کے, یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے, یخشون ربہم جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. جب سنتے ہیں نا قرآن اور مسئلہ توحید بعض و وحید تو ان کے وجود کانپتے ہیں, یخشون ربہم اللہ کے عظمت اور خوف کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, بدن کانپتے ہیں. ثم تلین پھر صرف کانپتے نہیں ہیں, پھر نرم ہو جاتے ہیں, نرم ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کے بعد وحید اس کی تقریر ہے توحید سن کر اس پر عامل بھی ہو جاتے ہیں. ثم تلین کا مطلب صرف جس کے لیے نہیں سنتے, صرف مزے کے لیے نہیں سنتے, بلکہ اس کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کر دیتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اور دل ان کے اعمال قلبی, اعمال جنودوں کے نیچے لکھا ہوگا اعمال جوارح, یعنی ظاہری اعضاء, یعنی ظاہری اعضاء سے بھی عمل کرتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دل ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف. اس یاد کا مطلب ہے عمل کرنے کی طرف, وہ عمل کرنے کا سوچتے ہیں. جہاں پر علامہ آلوسی قرطبی وغیرہ انہوں نے تھوڑا سا صوفیوں کی جڑ پریڑ کی ہے, حضرت تھانوی نے زبردست کر کے فرماتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا صوفی متصوفے کا, جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو انہیں بجد نہیں آتا. قرآن پڑھو یہ سیفی بے ایمان یا اس طرح کے بڑے بڑے بے ایمان ہیں, قرآن سنیں گے ہی نہیں. اور ان کو وجہ کیا آتا ہے؟ تبلے سے, تبلہ سرنگی بجاؤ ان پر حال ساری ہوتا ہے. حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ ایسے کو ذرا بٹھاؤ اونچی دیوار کی چوٹی پر اور پھر اس کو میں دیکھتا ہوں کیسے رقص و سرود اور حال ساری ہوتے. اس بے ایمان کو کسی دیوار پہ بٹھاؤ, یہ زمین پہ دھڑکتا ہے, ناچتا ہے, گرتا ہے, اور یہ کیا آ گیا؟ حال کاری ہو گیا. حال نہ بگال کاری ہو گیا. حال قرآن سنتا ہے تب سے بس نہیں ہوتا. اور قوالی گانا سور وہ عزیز میاں کنجر وہ صرف ہوں کرے تو یہ تھڑکتا ہے, ناچتا ہے, بوڑھا بھی یہ رقص ہوتا ہے. امام راضی رحمہ اللہ نے زبردست بات کی. راضی کہتے ہیں اگر غور سے قرآن کا مطالعہ کرو یہ کیفیت آتی ہے. لیکن کہتے ہیں میں نے بڑا دیکھا یہ گانے بجانے ڈھول سنگیا والے, یہ تو میرے بدماش پیمان ہے, اس سے تو دل میں اور ظلمت پیدا ہوتی ہے. اور یہ قرآن سننے سے اگر مزہ آ جائے اور قرآن مقدس کی طرف عمل کی طرف دل محل ہو جائے تو پھر سمجھے کہ اندر ایمان موجود ہے. اور گانے بجانے قوالیوں رقص و سرود پہ ناچنے والا وہ شیطان کا بندہ ہے, رحمان کا بندہ نہیں. ذالک ھدی اللہ, قرآن پر مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اصل مزہ ہے ہی قرآن میں. قرآن پڑھتے جاؤ, ورنہ کوئی کتاب ہو نہ کوئی کتاب, کتنی دیر آپ کو میں پڑھاتا تو دوسرے دن آپ بھاگ جاتے. کوئی کتاب ہوتی نہ اتنی دیر کو نہیں پڑھتا, چاہے جیسی کتاب بھی ہو. یہ کتاب ہے کہ جان تو تھک جاتی ہے لیکن دیر نہیں تھکتا, آزاد تھکتے ہیں لیکن دیر نہیں تھکتا. یہ الا ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ, یہ ہدایت ہے اللہ پاک کی. یہدی بہی من یشاء, ہدایت کرتا ہے جس کو چاہے اور جس کو گمراہ رکھے اللہ. فما له من ہاد, نہیں ہے اس کے لیے کوئی راہ پلانے والا. اب نہیں جنتا کی پھر تقابل آ گیا مومن اور مشرک کا مقابلہ. میں نے کہا سورت میں بڑا تقابل ہے مومن اور مشرک کا تقابل. آپا میں یتا کی, آیا وہ شخص کہ بچاتا ہوگا بے وجہ ہی اپنے چہرے کے ساتھ سوء العذاب, برا عذاب. یوم القیامہ, قیامت کے دن. کیا مطلب؟ قیامت کو اس کے ہاتھ پاؤں تو جکڑے ہوئے ہوں گے, ہاتھ باندھے ہوئے, پاؤں باندھے ہوئے. اور جو عذاب ہوگا نا, عام طور پہ کوئی چیز چہرے کی طرف آنے لگے تو کس سے روکتے ہو؟ ہاتھ سے. لیکن جب ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہوں گے تو چہرے پر عذاب روکے گا, ڈھال چہرہ بنے گا. اور چہرے یعنی براہ راست عذاب سے متاثر چہرہ ہوگا. اپا نہیں جنتا بھی بے وجہ ہی تو العذاب یوم القیامہ. وقیل للظالمین, تذلیل مجرمین, اور کہا جائے گا واسطے ظالموں کے, ذوقوا دیکھو ما کنتم, وہ عذاب کہ تھے تم تکسبون کماتے. کذب الذین من قبلہم, تکذیب دنیاوی ہے, جھٹلاتے رہے حق کو وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے. بس آیا ان کو عذاب, من حیث لا یشعرون, ایسی طرف سے لا یشعرون, وہ جانتے ہی نہیں تھے, شعور بھی نہیں تھا. فأذاقهم اللہ, صبرا دنیاویا, بس چکھایا ان کو اللہ نے, الخزیا, الخزیا رسوائی, خصف و مسخ, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں. فالعذاب الآخرہ, صبرا اخرویا, البتہ عذاب آخرت کا, اکبر, من کل عذاب, بہت بڑا ہے ہر عذاب سے. لو کانو یا لہول, کاش کے یہ مشرک لوگ جانتے ہوتے دنیا میں تو کبھی شرک نہ کرتے. فلقد ضربنا للناس, البتہ تحقیق یہ ترغیب الی القرآن ہے. فلقد ضربنا, البتہ تحقیق بیان کی ہم نے, للناس سے لوگوں کی ہدایت کے لیے, فی ھذا القرآن اس قرآن میں, من کل مثل ہر قسم کا عمدہ مضمون. من کل مثل ہر قسم کا عمدہ مضمون, عمدہ عمدہ مضمون ذکر کیے. لعلہم یتذکرون, حکمت بیان تاکہ وہ یتذکرون, نصیحت حاصل کرتے ہوں. یہ مثالیں بھی بیان کر دی اور تفصیلات, تفسیرات, شکوے سجرے اور ضرب الامثال, یہ سارے مضامین ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیے تاکہ وہ مسئلہ سمجھے. یا تذکرون قرآن عربیہ, قرآن البصریہ, یہ قرآن پڑھی ہوئی کتاب ہے، پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کا وصفی معنی ہے جہاں، ایک تو عالمی معنی ہے نا، اور دوسرا وصفی معنی، اور قرآن کا معنی ایسی کتاب جس کی قرآت کبھی ختم نہ ہو۔ تورات بھی مقروب کتاب تھی لیکن تورات کی قرآت بھی ختم ہو گئی، انجیل مقروب کتاب تھی، انجیل کی وہ قرآت بھی ختم ہو گئی، لیکن قرآن ایسی مقروب کتاب ہے کہ اب اس کا کوئی ناسخ آنے والا نہیں۔ قیامت تک قرآن ہی کی قرآت ہوگی اور قرآن ہی کا سکہ چلے گا۔ قرآن عربیہ، عربی کا جہاں لغوی معنی ہے، یہ پڑا ہوا ہے بڑی فصیح بولی میں، بڑے فصیح بولی میں، فصاحت بلاغت والی بولی میں، اس کی زبان بڑی صاف ہے، ہے بھی قرآن ناقابل نقص اور ہے بھی اس کی زبان بڑی صاف۔ غیرتی عباجل، غیرتی عباجل کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی کمی نہیں، نہ اس کی بلاغت میں، نہ فصاحت میں، نہ زبان میں، نہ لفظی، نہ معنوی۔ عباج عباج کہتے ہیں ٹیڑھا پن، ٹیڑھا پن اس میں نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ لعلہم یتقون، یہ قرآن اتارا کیوں ایسی شانوں والا؟ تاکہ بچ کر چلے شرک کو چھوڑتے ہوں اور پرانی نصاب کو مانتے ہوں۔ اب کوئی دوسری کتاب ہے ایسی؟ اللہ پاک کتنی تعریف کر رہے ہیں اپنی کتاب کی، قرآن بتا دیا یہی کتاب ہے۔ قرآن کا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ جو سب سے زیادہ پڑھی ہوئی، لیکن سب سے زیادہ پڑھی ہوئی یہ کیا مراد ہے؟ کہ جس کی تلاوت کبھی ختم نہ ہو، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، صرف پیار رکھنے نہیں تو فضائل اعمال آج کل زیادہ پڑھی جا رہی، قرآن کو پوچھنے والے کم ہیں، فضائل اعمال کو، فیضان سنت کو، ان کتابوں کو پوچھنے والے زیادہ ہیں۔ اس لیے زیادہ پڑھی جانے والی کا مطلب ہے کہ جس کی قرآت قیامت تک ختم نہیں ہوگی، پڑھا جاتا رہا رہے گا، اور اس کے مقابل تورات انجیل کی قرآت وہ ختم ہو گئی ہے۔ اچھا جی، قرآن عربی بولی بھی بڑی صاف ہے، انداز بڑا صاف ہے، کوئی عالم پڑھے تب بھی اس کو پیدا ہوتا ہے، اور یہ قرآن کا مضمون کوئی بالکل انگوٹھا لگانے والا ان پڑھ پڑھے تب بھی پیدے سے خالی نہیں، مطلب وہ بھی سمجھ جاتا ہے۔ اس کی بولی اتنی صاف ہے عربی، اور غیرتی عباجل، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ ٹیڑھا پن کا مطلب کوئی ایسا مضمون نہیں آیا جو شکوک و شبہات میں ڈال دے، کوئی ایسا ڈھیلا مضمون نہیں آیا جس مضمون کی وجہ سے اضلال ہو جائے اور گمراہی ہو جائے اور سارا پڑا پڑھایا ختم ہو جائے۔ نہیں، اس میں کدی ہے ہی نہیں، اس کے لفظ بھی تلے ہوئے، اس کا معنی بھی جانچا ہوا اور جچا تلا انداز، اس کا انداز بھی بڑا پیارا۔ لعلہم، یہ حکمت انزال، ایسی شان والی کتاب ہم نے بھیجی تاکہ یتقون، بچ کر چلے شرک کو چھوڑ دیں۔ شیطان کتنا بےمان ہے، ایسی کتاب پر لگا دیے ختموں پر۔ اب مسلمان کے دل میں قرآن کی قدر ہے کہ ختم پڑھو، شبینے پڑھو، اور تعبید لکھو، اور عملیات میں قرآن پڑھو، اور کوئی ڈنگا ڈھور بیمار ہو جائے تو اوپر سے قرآن گزارو، عدالتوں میں سر پہ قرآن رکھو۔ حالانکہ قرآن آیا تھا لعلہم یتقون، ضرب اللہ مثلا۔ اب وہ جو مثالیں ہیں کل مثل، ان میں سے ایک سن بھی لو۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ فرماتے ہیں کہ ایک وہ غلام ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، تو مجرے اور موبائل کی مثال دے رہا ہے۔ ایک وہ غلام ہے کہ جس کا ایک ہی آقا ہے اور اس نے اس کی خدمت کرنی ہے، اور ایک وہ غلام ہے جس کے متعدد آقا ہیں, متعدد آقا ہیں اور ہیں بھی آپس میں لڑے ہوئے. وہ جو آقا ہیں اس کے ہیں بھی آپس میں لڑے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں ذرا سوچو, یہ جو ایک چودھری کا ایک ملک کا نوکر ہے اور غلام ہے, یہ بہتر ہے یا جو پندرہ بیس ملکوں کا ایک نوکر ہے, ایک ملک اس کو ادھر گھسیٹ رہا ہے, دوسرا چودھری اس کو ادھر گھسیٹ رہا ہے, چوتھا چودھری اس کو ادھر گھسیٹ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا یہ بتاؤ ان دو نوکروں میں سے بہتر نوکر کون ہے, جس کے پندرہ بیس آقا ہیں یا ایک آقا والا؟ سمجھو سمجھو, جس کے پندرہ بیس آقا یا ایک آقا. اللہ فرماتے ہیں جو ہے مباحث, مباحث کی لو ایک سے لگی ہے, مباحث کا دربار ایک ہے, اور اس کی مثال ہے اس غلام کی جس کا آقا ایک ہو. تو ایسا غلام جس کا آقا ایک ہے تو وہ مطمئن ہوگا, اس نے ایک ہی کی خدمت کرنی ہے اور اس کا دل ایک کے ساتھ ہی لگا ہے. اور جس کے آقا ہوں گے نا متعدد اور وہ بھی متشاد کے دور, وہ ایک ادھر کھینچ رہا ہے دوسرا ادھر کھینچ رہا ہے. فرمایا یہ حال ہے مشرق کا, مشرق کے دربار ہے بہت, کبھی کسی دربار پہ کبھی کسی دربار پہ, کبھی سبز جھنڈی پہ کبھی کالی جھنڈی پہ, کبھی تازیہ تبوت پہ کبھی علی حجویری پہ کبھی امام بری پہ کبھی پیر بابا پہ. یہ مشرق بیچارہ ذلیل ہے پوری دنیا میں, جس کو کبھی بھی اطمینان نہیں مل سکتا. اور جو مباحد ہے اس کا دربار ایک ہے, جان کٹ جائے جائیداد ختم ہو جائے اولاد مر جائے زمینیں ختم ہو جائیں سب کچھ لٹ جائے, لیکن دل اس کا ایک ہی دربار پہ لگا ہے, ایک ہی دروازے کا منگتا ہے, اور دل میں جو اس کی کیفیت اطمینان والی ہے ایسی اس کو نصیب نہیں ہو سکتی جو در در کا پجاری ہے. سمجھ آئے گی کہ نہیں؟ مباحد کے ساتھ جو بھی ہو جائے وہ کبھی خدا کا دروازہ چھوڑتا ہے؟ مشرق مباحد کا فرق یہ ہے, مشرق کے دربار پہنچے اس کا دل تقسیم, اس کی محبت ہے تقسیم, اور جو مومن مباحد ہے جس کا دروازہ ایک ہی ہے, چاہے وہ چکی کے پاٹوں میں کس بھی جائے یہ کبھی اپنے الہ کا دروازہ چھوڑ کے کہیں جانے والا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں مثال دیجئے, فرمایا ذرا سن تو لو مشرق اور مباحد کی مثال. ضرب اللہ مثلا, بیان کی اللہ نے مثال, رجلا, ایک آدمی کی, فیہ شرکا, جس میں کئی شریک ہیں, متشاکسون, اور شریک بھی جھگڑا کرتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں, رجلا, اور ایک نوکر ایک آدمی, سلام, جو سارا ہے, رجل ایک آدمی کا, حال یستویان مثلا, کیا ہے برابر ان دونوں کا حال؟ الحمدللہ, اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ, شکر مطلع واضح ہوگی ہے الحمدللہ, یہ سمرا دلیل ہے تمام صفات کار سازیا صرف اللہ کے لیے ہیں. کیا مطلب؟ سادہ تھا, ان الحمد لہ لا لغیرہ, جس سے ثابت ہو گیا کہ حمد اللہ کے لیے ہے کسی غیر کے لیے نہیں. بل اکثرہم, بلکہ اکثر لوگ ان کے, لا یعلمون, لا یعلمون, جانتے نہیں ہیں, لا یعلمون, کس چیز کو نہیں جانتے کہ ان الحمد للہ لا لغیرہ کبیر میں ہے. اکثر لوگوں کو پتا نہیں کہ ساری حمدیں صرف اللہ کے لیے ہیں, لا اس کے غیر کے لیے نہیں. یہ اس پر حاشیہ دار دیکھو, ایک غلام جو کئی کا ہو, کوئی اسے اپنا نہ سمجھے, اس کی پوری خبر نہ دے, اور ایک غلام جو سارا ایک کا ہو وہ اس کا اپنا سمجھے اور یوں ہی خبر لے. یہ مثال ہے جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کئی رب کے بندے ہیں, بندے ہیں, کئی رب مانتے ہیں, یہ شاہ عبد القادر کی پرانی اردو ہے اور پرانے زمانے کی سمجھ بھی کم آتی ہے. بہرحال بات کوئی کی ہے حضرت شاہ عبد القادر نے جو میں نے آپ کو بتا دی. انکا میتم بہنہم میتون. جواب و شکر.